Nalela pona ndini yo mama ngai makile ina nzoto na kufana nga kala ona zira seko pola na yebi yokola takao na yebi yokosekana kao na yebi nyoso kosala kama kambo mayo maso mazalika ka sukse na yebi ndenge okozwa kao na yebi nyoso oyebani na yebi yomwasi ya bakonzi suka na yo nyoso ezali na lasite na yebi yokolata kao na yebi yokosekana kao na yebi nyonso okosalaka makambo mayo maso mazali kaka sukse na yebi ndenge okozwa kao na yebi nyonso oyebani na yebi yo mwasi ya bakonzi suka na yo nyonso ezali na lasite okay, loko. Na yebi nyonso okosalaka makambo mayo maso mazali kaka sukse na yebi ndenge okozwa kao na yebi nyonso oyebani na yebi yo mwasi ya bakonzi suka na yo nyonso ezali na lasite nalela mpo na nini yo mama ngai makile ina nzoto na kufa na kakalao na nzira sekopolao moninga nalukane na pota yanga mwana lobi na lobi ekokomanga mobange nani ya kosalisa yola nasela miaka ya kisasa yolukaka kamongo osoma ngelingeli yolata Fiesta, oye. Dale la pana, niño, mamá. Yola nasela miaka ya kisasa yolukaka kambongo osoma ngelingeli yolata mpe oteka ngai zoba omona mawa meke mama. Moninga nalukane na pota yanga mwana lobi na lobi ekokomanga mobange nani ya kosalisa yola nasela miaka ya kisasa yolukaka kambongo osoma ngelingeli yolata mpe oteka ngai.